Ko biješe bogat sad je sam, ko sirot sada vole ga, a curu koju nisu htjeli, najbolji sad momak ženi. Za trijezno kažu do sada, ko pije nikad nije sam. Svi svoju sreću našli rode, samo meni ljubav ode. Srećo moja, gdje si sada? Pomoć tvoja meni treba. Da mu budem lijepa mlada, da ga volim sve do neba. Srećo moja, gdje si sada? Pomoć tvoja treba meni. Nađi ga na kraju grada, neka dođe da me ženi. Ko biješe gore sad je dole, i nikog brige sad ne more. Sve loše djevojke i žene, sad su dobre i poštene. A on sad negdje luta znam, i sumnjam da je tamo sam. Svi svoju sreću našli rode, samo meni ljubav ode. Srećo moja, gdje si sada? Pomoć tvoja meni treba. Da mu budem lijepa mlada, da ga volim sve do neba. Srećo moja, gdje si sada? Pomoć tvoja treba meni. Nađi ga na kraju grada, neka dođe da me ženi. Ženi.